Зараз ми вислухаємо спів, який ми читаємо в книгі об'явлення, які співають громадяни неба. Великі та дивні діла Твої, Господи. Thank you.